Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства Літоўскае». Кніга першая. Паўстанне і мацаванне дзяржавы на панямонні. Барацьба Вялікага княства Літоўскага з крыжакамі асабліва напружанай стала ў пачатку 14 стагоддзя. Ад 1300 году і да канца гаспадарання Віцяня ордэнскія войскі правялі больш 20 паходаў з тэрыторыі Прусіі на Жамоўіч і Літву, у першую чаргу на Гародню, даходзячы да Наваградка і Салечнікаў. Інтэнсіўнасць іх аперацый уражвае. У сярэднім яны праводзілі каля 2 паходаў у год, не лічыўшы дзейнасці на пагранічы Вялікага княства Літоўскага, рабаўнічых бандаў, якія вялі сваю, часта нерэгістраваную храністамі вайну. Ордэнская выведка была арганізавана яшчэ лепш за літвінскую і пільнавала ўсе перамяшчэнні Віцяня. Кіраўніцтва ордэна прымервала напад на Літву на час адсутнасці гаспадара, калі ён знаходзіўся ў паходзе на Польшу ці інфлянты. Адказы літвінаў былі радзейшымі, але не менш моцнымі за ордэнскія. Небяспека з боку прусаў выявілася вельмі сур'ёзнай, але не смяротнай. Агулам крыжацкую экспансію ўдалося затрымаць у памежнай зоне. І наадварот, літвінскія паходы сягалі ў самы глыб невялікай ордэнскай дзяржавы. У той ж час крыжацкія выправы стрымліваліся памежнымі літвінскімі, найперш гарадзенскімі і жамойцкімі замкамі ды гарадзішчамі. Мінаў год за годам, а ордэнскія храністы занатоўвалі атакі і рабаванні адных і тых жа замкаў ды земляў на пагранічы. Адзіная далёкая выправа ордэнскага войска у 1314 годзе дасягнула ажно Наваградка, але закончылася для крыжацкіх вояў трагічна. Вось якія апісаў Пётр Дусбург. У верасні таго году маршал брат Генрых з усімі сіламі свайго войска увайшоў у крывіцкую зямлю. Здабыў слаўнае месца, якое называецца Наваградак, і дашчэнту яго знішчыў. Потым разрабаваў і шматкротна знішчыў агнём навакольную зямлю. Перад замкам названага места разбіў намёты. Гэта азначае, што крыжакі ўзялі толькі пасад, але не замак. Цытую далей. На наступны дзень ён сам і ўсё войска падышлі пад замак і адважна распачалі штурм, у часе якога з абодвух бакоў палегла па некалькі мужоў, а многа было смяротна паранена. Але калі ў часе штурму не асягнулі ніякага поспеху, адступілі. Калі вярнуліся да месца, дзе пакінулі варту пры абозе, знайшлі мёртвымі 30 вояў, якіх забіў Давыд, ваявода Гародні. Ён забраў таксама 1500 коней, хлеб і всю жыўнасць і рэчы, якія там заставаліся. Занепакоеныя браты вырашылі да другога месца пастою, і там ніякага хлеба, ані нічога, што пакінулі, не знайшлі. Шмат дзён яны блукалі без хлеба, некаторыя, тручаныя голадам, пазабівалі сваіх коняў, іншыя елі траву і якарэнні, некаторыя памерлі з голаду. Шмат хто, вымучаны адсутнасцю ежы, выпусціў дух ужо пасля вяртання. Астатнія праз 6 тыдняў ад пачатку паходу вярнуліся дадому. Thank you. Спакон вякоў. У апісанні выправы да Наваградак упершыню ў крыніцах упамінаецца Давыд Гарадзенскі, ваявода гэтага гораду. Ён меў высокае паходжанне, бо быў жанаты з дачкой Гедыміна. Паводле легенды, Давыд, імя сведчыць, што ён вызнаваў праваслаўе, быў сынам князя Даўмонта Нальшанскага, забойцы Міндаўга. У памежных ліцвінскіх і жамойскіх замках пастаянна стаяла залога, складзеная з навакольнага баярства. Ордэнскі харніст Дузбург інфармуе: у ліцвінаў існуе такі звычай трыманне варты ў замках, якія знаходзяцца паблізу мяжы, яны пільнуюцца сумесна. Іхні кароль вызначае пэўных вояў для пільнавання канкрэтнага замку на працягу месяца ці болей. Пасля выканання задання яны вяртаюцца да сябе, а іншыя прыходзяць, каб пільнаваць замак далей. Крыніцы сведчаць, што крыжацкія воі ставіліся да ліцвінаў і іх вялікага князя з пашанай. Прускі герольд Віганд з Марбурга апісвае ў сваёй хроніцы, як падчас чарговага перамір'я вялікі князь правёў куртуазную размову з рыцарам-крыжаком, з якім сутыкаўся ў баі. Маўляў, мала бракавала, каб ты мяне дастаў дзідай. Віцень выдатна арыентаваўся ў навакольнай міжнароднай сітуацыі. Пастаянныя абмены збройнымі выпадамі ліцвінаў з прускімі крыжакамі пры ім сталі звыклай справай, аднак не вымагалі напружвання ўсіх сілаў. Ліцвіны мелі дастаткова сродкаў і магчымасцяў, каб адначасова працягваць рэгулярнае рабаванне Польшчы. Войскі Вялікага княства Літоўскага не праводзілі паходы на ўсходнеславянскія землі, бо тыя знаходзіліся ў падпарадкаванні татараў, за выключэннем земляў беларускіх. Задзірацца Залатой Ардой было небяспечна, бо гэтая стэпавая дзяржава з'яўлялася тады мацнейшай сілай ва ўсходняй Европе. У адказ на напад яна магла выслаць агромністае войска разам з дружынамі васальных рускіх князёў. У той самы час даволі густа заселеныя і заможныя польскія землі уяўляліся ліцвінам ласай і лёгкай здабычай. Прынамсі, ніводнага паходу адказ на Літву польскія князі так і не арганізавалі. Эфіры Радыё Рацыя, праграма «Спакон вякоў». «Спакон вякоў». Гістарычная літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. З даўнім супернікам Літвы, Галіцка-Валынскім княствам, саюзныя адносіны падтрымліваліся ад часоў Трайдэна. Гэтая дзяржава знаходзілася блізка ліцвінскай мяжы і вже не створала серйозної погрози для панямонського господарства. Окремя того, Галицько-Волинське князство підпорядковувалося Золотой Орді. Вигодні було мати Галицько-Волинських князів за союзників, особливо влючивши напруженість на другім кінці Литви, каля повночно-заходній і повночної межів. Гэтак само традиційно від часов Трайдена підтримувалися мирні відносини з сусідніми мазовецькими князствами. Раз їх територію литвіни ходили у рабовничі походи на Польщу. Менавіта дякуючи міру з мазовшанами, напади могли сягати так далеко, до земляв Малопольщі і Великопольщі. У 1295 годі литвіни дійшли до Гнойна у Сандомірській землі, у 1296 годі поход на ту ж землю закінчився їх поразою. А у 1300 годі об'єктом атаки стала Добжинська земля, откуль литвіни скерувалися ще у пруси, у 1302 годі рабовалася повднєва частка Мазовша при межі з Сандомірською землею. Каліш і Ставішин у Великопольщі були зрабовані у 1305 годі, в околиці Каліша ще раз год пізній. Переємність знішньої політики від часу Трайдена і періоду темних годів відовочна. Основними її принципами заставалися тримання вокол Литви поясу безпеки, за виключенням прусов, і позбягання серйозної війни на два фронти. Спокон веков. Історично-літературна програма Олеся Крауцевича. Невідомі події і забутые особи. Наближення до своєї історії.